آمد، گل من به چمن باز آمد، تو ببین چه به صد ناز آمد. آتش رو مشکی مو چون نرگس خندان رو، آن سر به تن ناز آمد. گهش به دلم شور افکن، شب من شد از آن مه روشن. رخسارشان پرور، چشمانش افسونگر، رویش خندان چون روشن.